taniej o 600 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 17 lipca, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Dyskusja rusza za godzinę, ale o kompromis nie będzie łatwo. W Brukseli unijny szczyt poświęcony wspólnotowej kasie i funduszowi odbudowy. Na imprezy w plenerze może przyjść od dziś więcej niż 150 osób. Jest jeden warunek. Trzeba zachowywać dystans społeczny i reżim sanitarny. Epidemia koronawirusa nie słabnie za oceanem. Najgorzej jest na południu Stanów Zjednoczonych. Polska opowiada się za hojnym funduszem odbudowy Europy i równie ambitnym wieloletnim budżetem wspólnoty. To o nich będą dyskutować unijni przywódcy na szczycie, który rusza za godzinę w Brukseli. Polskę reprezentuje premier Mateusz Morawiecki. Aktualna propozycja Brukseli to blisko 64 miliardy euro grantów i pożyczek dla Polski z funduszu odbudowy po pandemii. Nasz kraj miałby być jego trzecim największym beneficjentem. Sam fundusz jest dla nas zaproponowany, jeżeli chodzi o wysokość środków, na, można powiedzieć, satysfakcjonującym poziomie, choć oczywiście jeszcze są pewne niuanse, które należy dyskutować. Mówi Polskiemu Radiu rzecznik rządu Piotr Müller. Polityk przyznaje jednak, że z tymi negocjacjami wiąże się kwestia budżetu, ale jak dodaje, do jego przyjęcia jeszcze daleko. Nie będzie na pewno przyjętego budżetu Unii Europejskiej w tej chwili. Być może jakieś ramy czy gentleman agreement na tym poziomie negocjacyjnym po prostu zapadnie. Wewnątrzunijny spór dotyczy powiązania wypłaty funduszy z unijnego budżetu z praworządnością. Chcą tego głównie kraje północy. Z kolei wetem grożą Węgry. Polska mówi o sprzeciwie wobec uznaniowych mechanizmów sprzecznych z duchem traktatów. Z Brukseli Karol Darmoros, Polskie Radio. Kilkaset protestów wyborczych wpłynęło do Sądu Najwyższego. O północy minął termin na ich składanie. Protesty można było wysłać także pocztą. W tym przypadku decyduje data stempla. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Sobolewski mówił na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia, że nie ma podstaw do uznania wyborów za nieważne. W 2014 roku, gdy składaliśmy protesty wyborcze odnośnie wyborów samorządowych, nieważnych głosów bądź głosów, które były dosyć podejrzane, było 14% w skali kraju. W tym roku mamy promil nieważnych głosów, 0,3 promila. W wyniku wyborów nie kwestionuje Lewica. Tak mówił w salonie politycznym Trójki poseł Lewicy profesor Maciej Gdula. Składanie protestów jest częścią procesu demokratycznego, ale w moim przekonaniu nie ma twardych przesłanek, żeby podważać wybory. Oczywiście trzeba zgłaszać nieprawidłowości, trzeba wykazywać, gdzie były błędy, po to choćby, żeby je naprawić kolejnym razem. Ale w moim przekonaniu wybory Andrzej Duda wygrał. Na rozpatrzenie wszystkich protestów i decyzji Sąd Najwyższy ma 21 dni. Wracają duże imprezy plenerowe. Może przyjść więcej niż 150 osób pod warunkiem zachowania zasad dystansu społecznego. W koncertach plenerowych będzie mogło uczestniczyć więcej niż 150 osób pod warunkiem zachowania zasad dystansu społecznego i reżimu sanitarnego, mówi Anna Bocian, rzecznik prasowy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Podstawowe zasady to zapewnienie co najmniej 5 m² na osobę. Jest też obowiązek zachowania 2-metrowej odległości pomiędzy uczestnikami. Jeżeli ta odległość nie zostanie zachowana, jest konieczność zakrywania ust i nosa przez uczestników wydarzenia. Anna Bocian dodaje, że obowiązek zachowania dystansu między uczestnikami imprezy nie dotyczy. Osoby, która przyszła z dzieckiem poniżej 13 roku życia, osoby, która towarzyszy osobie z niepełnosprawnością lub osobie, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie oraz osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących. Miejsca dla publiczności muszą być wyznaczone, a widownia oddzielona od postronnych obserwatorów, na przykład spacerowiczów. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Liczba zakażeń koronawirusem przekroczyła w Polsce 39 tysięcy. Zmarło 1600 osób, wyzdrowiało blisko 29 tysięcy. Wczoraj Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 333 nowych przypadkach infekcji i zmarło 11 chorych na COVID-19. Niesłabnie epidemia koronawirusa w Stanach Zjednoczonych. Wczoraj zanotowano tam ponad 75 tysięcy nowych infekcji. A rośnie też liczba hospitalizacji oraz ofiar śmiertelnych. Najgorsza sytuacja panuje na południu kraju. Liczba nowych infekcji koronawirusem rośnie w zdecydowanej większości amerykańskich stanów. Na Florydzie na COVID-19 zmarło 156 osób. W całych Stanach Zjednoczonych liczba ofiar śmiertelnych wyniosła wczoraj 977. W wielu amerykańskich stanach władze ogłaszają, że nowy rok szkolny rozpocznie się w całości online. Sprzeciwia się temu prezydent Donald Trump. Jego zdaniem szkoły powinny być w pełni otwarte. Dzieci powinny chodzić do szkoły 5 dni w tygodniu. Tłumaczyła rzeczniczka Białego Domu Kayleigh McEnany. Ponieważ ponowne zamrożenie amerykańskiej gospodarki jest mało prawdopodobne, eksperci apelują o bardziej powszechne wprowadzanie obowiązku noszenia maseczek. Ta sprawa budzi jednak w USA kontrowersje, ponieważ wielu Amerykanów uważa nakazy zakrywania ust i nosa za naruszenie wolności jednostki. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W Trójce pora na informacje sportowe. Adam Malecki. Real Madryt został mistrzem Hiszpanii. Po raz 34 w historii klubu. Kropkę na D królewscy postawili wczoraj wieczorem, pokonując w przedostatniej kolejce 2-1 Villarreal. Oto co o sukcesie powiedział po meczu kapitan Sergio Ramos. To nagroda za naszą ciężką pracę, za konsekwencje. Pokazaliśmy, że potrafimy grać do końca. Na pochwałę zasługuje także trener Zinedine Zidane, który pozbierał wszystko i przez te ostatnie tygodnie poukładał klocki, pomagając nam osiągnąć sukces. Nie było łatwo. Musieliśmy to wywalczyć. Myślę, że wszyscy na to zasłużyliśmy. Gratulacje rywalom złożyła w mediach społecznościowych Barcelona, która w ostatnich meczach poprzez słabą formę pogrzebała mistrzowskie nadzieje. A wczoraj przegrała 1-2 z Osasuną. Lionel Messi w pomeczowej wypowiedzi domagał się zmian w klubie. W innym przypadku drużyna odpadnie także z Ligi Mistrzów. Brzmi jak groźba. W piłkę grali wczoraj także na Wyspach. Po 2-0 wygrały drużyny walczące o udział w Champions League. Leicester pokonało Sheffield, a Manchester United Crystal Palace. Lisy i Czerwone Diabły mają tyle samo punktów. We Włoszech pewna wygrana 4-0 Interu ze Spal. Nerazzurri utrzymują 6-punktowy dystans do lidera Juventusu. W drużynie z Ferrari 66 minut zagrał Arkadiusz Reca, którego zmienił Thiago Cionek. W meczu drużyn walczących o utrzymanie pewne zwycięstwo Torino 3-0 z Genoą. A co ciekawego słychać za oceanem? W centrum uwagi znalazła się jedna z najlepszych zawodniczek koszykarskiej ligi WNBA. Elena Deladon to znakomita koszykarka. W swoim dorobku ma mistrzostwo świata, złoty medal olimpijski i tytuł MVP WNBA. Ze względu na swoją chorobę, aby profesjonalnie uprawiać sport, musi zażywać 64 tabletki dziennie. Zawodniczka z obawy o swoje zdrowie zwróciła się do lekarzy z pytaniem, czy w dobie koronawirusa może grać. Zdecydowali oni jednak, że nie ma przeszkód. Ta decyzja zszokowała Amerykankę. Nie mogłam się nadziwić, że w mojej sprawie wydano taką opinię. Od 9 lat, kiedy gram w lidze, choroba, z którą się zmagam, niszczy mój system immunologiczny, mówi koszykarka. Nie podjęła ona jeszcze decyzji, czy w nowym sezonie zagra w obecnych warunkach. Jej klub poinformował jednak, że bez względu na to, jak potoczą się sprawy, wypłaci jej wszystkie pieniądze wynikające z kontraktu, to około 200 tysięcy dolarów. Władze podkreśliły, że zdrowie zawodniczek jest ponad wszystkim. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Koszykarki WNBA będą skoszarowane na Florydzie, a sezon ma wystartować z końcem lipca. Kibicom Żużla przypominam, że dziś emocje tylko w jednym meczu PGE Ekstraligi. Koronawirus pokrzyżował trochę plany. Część zawodników przechodzi kwarantannę. Dziś pojadą Motor Lublin z GKM Grudziądz. Początek o 20.30. A kolejny sport w Trójce kilka minut po 17.00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niebo nad Polską zasnute chmurami, będzie padać i grzmieć. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z silnym deszczem dla Małopolski, Podkarpacia oraz województw świętokrzyskiego i śląskiego. W Krakowie i Rzeszowie maksymalnie 18 stopni, w Gdańsku, Koszalinie i Warszawie 21, w Szczecinie 23, a najcieplej w Suwałkach 25 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Euro maksymalnie ścina ceny. Tylko do soboty. 72 godziny okazji na maksa. Na przykład 4K Ultra HD, 55 cali LG za 2399. Laptop Acer Aspire AMD Ryzen 5, dysk SSD za 2199. Skorzystaj, zanim okazje uciekną, w sklepach Euro i na euro.com.pl. Ktoś w Twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halidomin. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Wyciąg z ziela tymianku odświeża oddech. Suplement diety Halidomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Marian? A na takie upały to by się lodówka przydała. Nowa. No, Barbara, dobrze mówisz, dobrze. A jakby jeszcze dodawali taki fajny blender sportowy? No to może nawet byśmy zaczęli sporty uprawiać, Barbara. Marian. To się dobrze składa. Bo teraz w Media Expert do wybranych lodówek No Frost dodajemy mocny blender sportowy o wartości 200 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

właśnie, w życiu piękne są tylko chwile. Zaczynamy od piosenki zespołu Drzem, a piosenka nosi tytuł Naiwne Pytania. Ciekawe, ile takich naiwnych pytań dzisiaj podczas naszej audycji padnie. No, zobaczymy. Jest już z nami pan Piotr Kuczyński. Witam, panie Piotrze. Dzień dobry państwu. I tak to mamy w zwyczaju, że akurat w piątek postaramy się prześledzić najważniejsze wydarzenia ekonomiczne całego tygodnia. No i zaczynamy od poniedziałku, a w poniedziałek, no proszę, cała Polska obudziła się w nowej, choć tak prawdę mówiąc w starej rzeczywistości. Niepewność o poranku jeszcze była, ale można było już mówić o tym, że kolejną kadencję prezydenta Polski będzie pełnił Andrzej Duda. Co na to gospodarka? No, chyba właściwie nic na to, bo rynki finansowe jakby w ogóle nie zauważyły tak ważnego wydarzenia. Doktor Artur Bartoszewicz powiedział w poniedziałek ze Szkoły Głównej Handlowej, zwrócił na to uwagę, że mimo iż uprawnienia prezydenckie w zakresie gospodarki nie są kluczowe, to jednak gospodarka przewijała się przecież cały czas w kampanii. Pomysły, jak i totalne bzdury. To, co teraz, mam nadzieję, się pojawi, to bezwzględnie powrót do takiej rzeczowej dyskusji. Nie musi się ktoś zgadzać i fajnie, jeżeli będą głosy negujące dane rozwiązanie, które może być niedopracowane, bo właśnie po to jest debata polityczna, żeby dyskutować nad rozwiązaniami, które mają być skuteczne dla gospodarki. No i jak to jest, panowie, że właśnie prerogatywy prezydenta, jeśli chodzi o gospodarkę, nie są zbyt duże, a jednak mimo wszystko o tej gospodarce sporo się w kampanii mówiło, panie Piotrze? No sporo się mówiło, kandydaci udawali, że nie rozumieją, że kandydują na urząd prezydenta, nie na urząd premiera. No w związku z tym rzeczywiście te programy gospodarcze rozwijały się, te różne pomysły na wspomaganie kieszeni Polaków też się pojawiały, rzecz jasna, no bo to droga została otwarta, jak się zdobywa serca Polaków, głosy wyborców. No to było oczywiście, nawet rzeczywiście po wyborach, to wszyscy wiedzieli, jak to jest, i po wyborach wracamy do rzeczywistości, a ta rzeczywistość jest taka, że rządzi rząd, że rząd się nie zmienił. No ma się zmienić podobno na jesieni kilka stanowisk, ale generalnie linia pozostaje ta sama. W związku z tym, no właściwie nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało. No to pan też czuje, bo usłyszałem takie zabarwienie w tej wypowiedzi, że czuje pan również to, że będą zmiany w rządzie jesienią, tak? Nie no, wszyscy to mówią. No, dzisiaj słyszałem panią Jadwigę Emilewicz w innym radiu, która mówiła, że no raczej na jesieni. No, tak, no jakieś tam zmiany na pewno będą. Jakie? Nie wiem, nie będę wróżył z kursów, że są no pewne postaci, które są ministrów do zmiany ewidentnie, no a czy będą, czy nie, no to się zobaczy. A wracając do kampanii wyborczej i tych obietnic około gospodarczych, panie Marku, jak pana zdaniem, czy to nie wygląda w ten sposób, że właściwie łatwo jest coś obiecać, choć nie do końca się ma na to wpływ? No, jeżeli kandydaci na prezydenta mówili zrobię, wybuduję, zrobię i tak dalej, to rzeczywiście, no delikatnie mówiąc, nie mają na to wpływu, chociaż oczywiście, jeśli mówimy o Andrzeju Dudzie, no to w końcu jest on reprezentantem obozu, który rządzi, więc możemy sobie wyobrazić sytuację, w której są, mam wrażenie, że to jest kilka konferencji z Mateuszem Morawieckim miały dokładnie taki wydźwięk. Można sobie wyobrazić, że pewne rzeczy mogą być uzgodnione rządem i w związku z tym tak w pewien sposób próbowano wskazać, że jednak Andrzej Duda jest w stanie coś zrobić, pomimo tego, że teoretycznie nie jest w stanie, biorąc pod uwagę jego umocowanie. Natomiast tam, gdzie mówili nie zgodzę się, a na przykład tak mówili w kwestii podniesienia podatków, no to tutaj już realny wpływ na to mają, bo przecież mają możliwość wetowania różnego rodzaju ustaw, no i potem to weto trzeba odrzucić, a w tej konstelacji politycznej, którą mamy, nie byłoby to takie oczywiste. Natomiast jedna rzecz mi przyszła do głowy, a propos właśnie tego, co przed chwilą powiedziałem, nie zgadzam się, czyli w kontekście właśnie podwyższenia podatków. Ja rozumiałem to w ten sposób, że tu jest pewien jednak chwyt marketingowy, nie zgodzę się na podwyższenie podatków, czyli CIT-u, PIT-u i VAT-u, bo to oczywiście formalnie są podatki, podatki bezpośrednie, podatki pośrednie. Natomiast myślałem, że oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wprowadzać nowe różnego rodzaju opłaty, paraopłaty, już nie wiem jak to nazwać, parapodatki, bo przecież takie rzeczy w ostatnim roku się działy. No prawdą jest, że w ostatnich latach obniżono podatek PIT do 17%, oczywiście w pewnym zakresie, ale prawdą też jest, czy podatek CIT dla niektórych, dla wybranych relatywnie niedużej grupy przedsiębiorstw, ale prawdą też jest to, że na przykład dwukrotnie podwyższono opłatę paliwową. Tymczasem być może wcale nie o to chodzi, bo ja nie widzę możliwości, żeby wszystko było jasne, nie widzę możliwości, żeby w najbliższym okresie nie szukać w Polsce dodatkowych środków, bo nie da się. Ja absolutnie, zresztą mówię to od kilku lat, nie da się, szczególnie w takich okresach jak teraz, dekoniunktury, finansować tych wszystkich pomysłów, tych, które zostały już wprowadzone, ale także tych, które mają być realizowane, szczególnie w części inwestycyjnej, bez podwyższania podatków i parapodatków, ale jest druga możliwość. Straszy pan, panie Marku. Wczoraj się, to taka kolejna wrzutka się pojawiła. Nie wiem, czy Piotrze to zauważyłeś, ale na pewno to zauważyłeś. Mianowicie zaczyna się dyskusja i o ile kilka tygodni temu mi się wydawało, że to jest rzeczywiście taka bardzo nieznacząca wrzutka, taka zaczepka, ale właściwie nic z tego nie będzie. Zaczyna się dyskusja w Polsce o tym, żeby zwiększyć próg możliwego zadłużenia się i to jest rzeczywiście ta druga opcja. Nie będziemy podwyższać podatków i parapodatków, nie zgodzimy się na to, nie ma takiej możliwości, bo się będziemy zadłużać, bo będziemy po prostu te pieniądze brać z długu. I będziemy żyć na kredyt. Oczywiście nie jest to takie proste, bo chyba ktoś zapomniał, że my jednak jesteśmy w Unii Europejskiej. Chyba ktoś zapomniał o tym, że jednak w Unii Europejskiej są takie, a nie inne mechanizmy dotyczące zadłużania się. Jeżeli mielibyśmy dyskutować o tym, czy ten poziom 60% wartości całego długu w stosunku do wartości gospodarki, czyli do PKB, mamy zwiększać, to najpierw trzeba by było to zrobić na poziomie Unii Europejskiej, a potem ewentualnie dopiero decydować o tym w Polsce. Ale ja tak trochę żartobliwie o tym mówię, natomiast rzecz jest naprawdę bardzo poważna, bo ja nie przypominam sobie w historii takiej, no może w czasie wojen było inaczej, ale zazwyczaj zawsze, kiedy ktoś, może nie zawsze, ale najczęściej, o, żeby już nie było wątpliwości, kiedy ktoś wyraźnie zwiększał dług, to zawsze mówił, że to jest na inwestycje, a najczęściej kończyło się tak samo. Już nie mówię o Grecji, która jest takim krańcowym przypadkiem z tej najbliższej przyszłości. Zawsze się mówi, będziemy się zadłużać, bo trzeba inwestować. No a niestety zazwyczaj te środki oczywiście szły na jakieś bieżące potrzeby. Bardzo niebezpieczna dyskusja się w Polsce zaczęła. Panie Piotrze, został pan wywołany do tablicy przez Marka. No tak, tak. Nie, no oczywiście, Marku, oczywiście, że to zauważyłem. Od razu zauważyłem, jak się pojawił Business Insider, że ten artykuł. Przy tym to jest, oczywiście to jest wrzutka, jak sam powiedziałeś. To jest wrzutka badanie rynku. Jaka będzie reakcja? I niebezpieczne jest to, że reakcji nie było na rynku. Praktycznie. Znaczy złoty chwilowo osłabł, tam o 0,3% kursy podskoczyły, ale potem wszystko zostało, wróciło do stanu poprzedniego, a stan poprzedni wynika z tego, że czekamy na rozstrzygnięcia szczytu Unii Europejskiej. A ponieważ tam się pojawiła informacja, że Niemcy i Francja nie będą chciały wiązać wypłaty z funduszu odbudowy tych 750 miliardów euro z praworządnością, no to rzecz jasna złoty natychmiast trochę zyskał. Reakcja była znikoma i to może polityków wprowadzić w błąd, jeżeli to rzeczywiście była sonda rynku w ten sposób rzucona. Dlatego, że ona była tak znikoma, bo na razie to jest jeden portal, który widziałem dzisiaj, drugi portal to powielił praktycznie. Za chwilę wszyscy będą to powielali, rzecz jasna. Ale to na razie dyskusja medialna. Słyszeliście państwo jednego choćby przedstawiciela rządu, który by o tym mówił? Bo ja nie słyszałem. A skoro nikt na razie o tym oficjalnie nie mówi, to tego na razie nie ma. To jest po pierwsze. Po drugie, żeby zmienić to 60 na 80 czy 90%, jak dzisiaj właśnie w jednym z portali widziałem, w stosunku do PKB zadłużenia, to trzeba zmienić konstytucję, czyli trzeba mieć poparcie opozycji. Ja co prawda wiem, jaka byłaby argumentacja. Jak nie podniesiecie, to Polacy poczują to w swoich kieszeniach, to przedsiębiorcy będą płakali, to gospodarka upadnie i opozycja grzecznie rączki podniesie. I to jest rzeczywiście droga Grecji. To jest droga Grecji, ale nie na rok czy dwa, tylko na za 10 czy 12 lat, czy tam za ileś, za dłuższym czasie, bo politycy się przyzwyczajają do tego, że można podnosić limit do zadłużenia, tak jak w Stanach. W Stanach się co roku podnosi limit zadłużenia. Może i my do tego dojdziemy. To jest pierwsza droga, a druga droga jest taka, że i też jest to niezwykle niebezpieczne, niezwykle, bo to się wszędzie w tej chwili przewija. Są wypowiedzi bardzo poważnych ludzi, którzy mówią, nie, no zadłużenie w ogóle nie jest groźne, bo bank centralny wszystko skupi. No i to jest droga do utraty wiary w papierowy pieniądz, ale to też nie martwcie się państwo, nie dzisiaj, nie jutro, nie za rok. To dobrze, to nie będziemy się martwić w takim razie. No i o tym też dużo się mówiło, mówi w tym tygodniu. Jest warunkowa zgoda Komisji Europejskiej na fuzję. Właściwie to chyba nie powinienem używać tego terminu, ale jest zgoda na przejęcie przez Orlen firmy Lotos, dwie największe spółki paliwowe w Polsce. Bruksela co prawda uzależnia ostateczną akceptację od wywiązania się przez PKN Orlen ze wszystkich zobowiązań. Komisja poinformowała, że chodzi tutaj między innymi o sprzedaż 30% udziału w rafinerii grupy Lotos i 80% jej stacji. No a w tym tygodniu wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin wyraził przekonanie, że fuzja to szansa i dla Orlenu, ale co ważne, dla Lotosu. Dzisiaj świat jest zglobalizowany, dzisiaj mamy do czynienia z wielkimi graczami gospodarczymi. Dzisiaj takie małe firmy jak Lotos nie mają przestrzeni do funkcjonowania. No, musielibyśmy w perspektywie naprawdę niewielu lat postawić sobie pytanie, czy ta firma ma dalej istnieć. Dzisiaj można powiedzieć, ta fuzja daje Lotosowi nowe życie, daje nową przyszłość, daje szansę rozwoju, daje szansę również na nowe miejsca pracy dla mieszkańców Gdańska i daje szansę rozwoju całego regionu pomorskiego, więc to jest rzeczywiście dobra wiadomość również dla Gdańska i tego regionu. No i trzeba przyznać, dość odważna opinia pana wicepremiera Sasina, że no, stawiane jest pytanie, czy w dłuższym okresie może jeszcze Lotos w ogóle funkcjonować w takim układzie, jaki jest teraz, czyli osobno. Panie Marku. Ale to znaczy, to jak rozumiem, to nie było pytanie retoryczne, tak? Może, oczywiście, że może. Oczywiście, że może. No, może funkcjonował tak przez lata. Przecież doskonale wiemy, jak wygląda rynek paliw w Polsce. On jest podzielony między te dwa koncerny, czyli Orlen i Lotos. Jak widzimy te stacje benzynowe, sporo stacji benzynowych innych firm, to miejmy pełną świadomość, że 95% paliw sprzedawanych na tych stacjach, na wszystkich stacjach w Polsce, czyli także na tych, pochodzi od dwóch producentów, czyli od Orlenu i od Lotosu właśnie. I taka sytuacja miała miejsce. Zresztą no ja oczywiście czytałem też parę tych i oficjalnych komunikatów prasowych i parę tych analiz, które w większości chyba jednak mówią o tym optymizmie związanym z łączeniem, bo przecież pamiętajmy o tym, że już mamy energię w tym pakiecie orlenowskim. Do tego za chwilę pewnie ma dojść PGNiG. Tak. Z jednej tezy sobie tylko zdajemy sprawę, że połączenie tych spółek, bo tam przewijało się nawet w tym fragmencie, który państwo puściliście, no teraz nowe życie, wielka firma i tak dalej, i tak dalej. Nawet jak połączymy Orlen, Lotos, Energię i PGNiG, to jesteśmy na poziomie 1/10 wyceny tych największych graczy rynku paliwowego, bo tutaj mamy połączone tą część gazową, część energetyczną. Jak porównamy się z Shellem czy z BP, gdzie wyceny przekraczają w tej chwili 250 w przypadku ExxonMobil nawet 300 miliardów dolarów i to z dużym okładem. No ale to sięga pan do tych dużych światowych spółek. Tego, i tak nie będziemy w stanie, moim zdaniem przynajmniej, odgrywać istotnej roli w Europie, żebyśmy mieli pełną świadomość tego, bo to jest. Ale nawet w Europie? No ja nie mówię natomiast, o... Natomiast, czy rzeczywiście Orlen nie byłby w stanie funkcjonować na przykład za 10 lat bez połączenia z Lotosem? Pewnie miałby wątpliwości co do tego, czy połączenie z Lotosem jest tutaj kluczowe. Kluczowe jest to, że rzeczywiście zaczynają się zmiany dotyczące w ogóle produkcji, w ogóle energii, to trzeba szerzej o tym mówić i to nie tylko w obszarze energetyki, to znaczy ja uważam, że te zmiany nie będą tak gwałtowne, jak się niektórym wciąż jeszcze wydaje, szczególnie jeżeli chodzi o samochody elektryczne. Nie wiemy, czy to będą samochody elektryczne, może samochody wodorowe. Pamiętajmy o tym, że tutaj szczególnie przyszły rok i następny rok będą bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o ilość samochodów właśnie z ogniwami paliwowymi, które będą prezentowane, ale z jednym się zgadzam. Zmiany rzeczywiście następują. Po dziesiątkach lat zastygłego rynku coś się zaczyna dziać. Natomiast jeszcze na jedną rzecz bym zwrócił uwagę. Porównuje się czasem te łączenia do tego, co się działo na przykład w Korei Południowej, do budowy tych trzeboli. Czasem też gdzieś tam się pojawiło jakieś porównanie do tych chińskich wielkich firm, które idą w świat. Natomiast jest jedna różnica zasadnicza i to jest ten problem, który ja mam, nie ukrywam, z polityką prowadzoną w ostatnich latach. Otóż wszystkie wielkie koreańskie trzebole są własnością prywatną. Wszystkie wielkie chińskie firmy są własnością prywatną. Jasne, że państwo ma wpływ na ich działalność, tak to delikatnie opowiem. W Korei Południowej, tak delikatnie to określę, w Korei Południowej oczywiście teraz mniejsze niż na przykład w latach 90., tak na marginesie, gdzie mieliśmy chyba największą korupcję w XX wieku, a na pewno jedną z największych. Ale to są wszystko firmy prywatne. Natomiast tutaj my mamy jednak budowanie gospodarki państwowej. To jest ta moja obawa. No, ja się tego boję. Ja jednak jestem wyrazicielem własności prywatnej. Ja rozumiem, że tego kapitału w Polsce jest mniej, ale akurat z Piotrem jesteśmy mocnymi uczestnikami, także takimi realnymi uczestnikami rynku kapitałowego. I w Polsce no, ostatnie lata są fatalne, ale naprawdę mieliśmy potencjał na to, żeby budować spółki w oparciu o rynek kapitałowy i w ten sposób zwiększać ten polski kapitał. Są na to sposoby. I to jest tak naprawdę jedyna duża uwaga, którą mam, jeżeli chodzi o to połączenie. No i oczywiście kwestia tego, czy paliwo w Polsce nie podrożeje, bo ta nowa firma połączona już bardzo wprost będzie decydowała przecież o wszystkim. Tam mieliśmy może czasem łudę, ale jednak jakiś element konkurencji. A teraz czy my wszyscy nie zapłacimy za to wyższymi cenami? No właśnie, to jest chyba pytanie, które musimy sobie zadawać. Co na to w takim razie Piotr Kuczyński, aktywny mimo wszystko, jeśli chodzi o rynki finansowe? No tak, mimo emerytury. To miałem na myśli. Czemu Piotrze tak podkreślasz tę emeryturę? Bo ja kompletnie cię z emerytem nie kojarzę. No ja wiem. To samo mówi moja siostra. Po co ty mówisz o tym, że jesteś na emeryturze? Bo ja się tego nie wstydzę. No Boże, ty mój. Ale to nie jest kwestia wstydu, tylko ty jesteś aktywny. Tak aktywny, a wiesz, emerytura się raczej kojarzy z tym, że już nic nie robimy. Ale aktywny emeryt to jest to, co powinno w Polsce nastąpić. A wracając do Orlenu i Lotosu? No to ja osobiście jestem przeciwnikiem gigantomanii. Dla mnie to jest, to co Marek mówił, to jest prawda, no że dwa mikrusiki połączyły się i powstał mini krusik, tak? No i co z tego? Jaka to będzie konkurencja? Znaczy nie mini krusik, tylko maxi krusik. No wsiory, bo to by nie było, to coś niewiele większego, które ani Shellowi albo ani BP nie zagrozi na rynku. Ale już inne spółki paliwowe w Europie to już mogą się czuć w pewnym sensie. No, ale to znaczy, które, panie Arku? No które właśnie, bardziej niż przed połączeniem z Lotosem? Proszę mi powiedzieć, jakie firmy? No to ja nie powiem. Lukoil pewnie. Lukoil, dokładnie. No ale wracając do tego jeszcze na chwilę, to rzeczywiście z tą konkurencyjnością teoretycznie powinno być gorzej, ale tylko teoretycznie, dlatego ja też mówiłem o konkurencyjności, że ona zanika, bo poza tym ja nienawidzę dużych, bardzo dużych spółek. Pamiętacie państwo, mówiło się dużo, że są spółki, które są, jak to po angielsku mówi się, too big to fail, prawda, za duże, żeby upaść. No my tworzymy takie spółki, no po co? To jest tylko proszenie się o kłopoty, ale trzeba brać też pod uwagę, że to mówienie o tym, że to powstaje duży gracz i tak dalej, to jest wspaniale, cudownie, to jest również wpuszczenie gracza, jakiegoś gracza zagranicznego, przez 80% stacji Lotosu ma być odsprzedane. Tak. Przecież 30% akcji Lotosu ma być odsprzedane. Przecież połowa produkcji rafinerii nowoczesnej Lotosu ma pójść w czyjeś ręce. I to będzie pod pod, nie pod, nie to, to tak, że u nas coś ktoś sobie założy i sobie kupi, tylko Komisja Europejska będzie to nadzorowała. Czyli pójdzie to w obce ręce. W związku z tym, no, ja jeden cel, który widzę, oprócz tego, żeby wszystko mieć w garści, no bo ta centralizacja jest niestety w tej chwili od 5 czy 6 lat naprawdę wiodącą, tak powiem, ideologią i czy ideą może raczej, to jest to, że 30 miliardów złotych pójdzie do budżetu, no bo jak zostaną zakupione te wszystkie akcje Skarbu Państwa, to budżet wzbogaci się o 30 miliardów złotych. No dobrze, to przemyślmy w zaciszu domowym w takim razie te pomysły. Czas na muzykę. Rzeki. Szukaj otwartych drzwi. Oglądaj wszystko dookoła. Jeżeli nie chcesz mieć pieniędzy, jeżeli nie chcesz mieć kłopotów, jeżeli nie chcesz iść na wojnę, jeżeli chciałbyś wszystkich kochać, w naszym programie mówimy o gospodarce, dyskutujemy z panem Markiem Zuberem i Piotrem Kuczyńskim. Panowie, proszę państwa, co trzeci produkt eksportowy z Polski trafia do Niemiec. Ostatnio czytałem takie opracowanie Polskiego Instytutu Ekonomicznego, z którego wynika, że Polska stała się drugim największym europejskim dostawcą towarów do Niemiec. Wyprzedziliśmy tutaj Francuzów i Włochów. Kondycja, mówię o niemieckiej gospodarce, najpotężniejszej gospodarki w Europie, ma więc bezpośredni wpływ na sytuację biznesową wielu polskich producentów i usługodawców. No ale pandemiczne wstrząsy nie szczędzą turbulencji na niemieckim rynku, jak się przełożą na losy polskich dostawców. Szefa Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej doktora Larsa Gutejla zapytała Magdalena Dercz. Egzystencja co piątej niemieckiej firmy jest zagrożona. No, są to dane, które mogą niepokoić. Tak, koronakryzys nadwyrężył niemiecką gospodarkę. W tym roku skurczy się o średnio 5%. Ale już w przyszłym roku spodziewamy się zdecydowanego odbicia. Niemcy przeznaczają biliony euro na działania, które ożywią gospodarkę. Nasza gospodarka jest nadal stabilna. Niemieckie firmy mogą liczyć na solidne wsparcie. A to oznacza także dla polskich przedsiębiorców, że widoki na współpracy z ich niemieckimi partnerami pozostają w dłuższej perspektywie dobre. To w dłuższej perspektywie, a jak to jest teraz? Spada gotowość do inwestycji. Niemieckie firmy zaciskają teraz pasa i jeszcze uważniej przyglądają się zagranicznym partnerom. Ale polskie przedsiębiorstwa cieszą się dobrą reputacją. Polska zresztą, jako partner Niemiec w wymianie handlowej, awansowała na 5. miejsce, wyprzedzając Włochy i Wielką Brytanię. Zajmuje więc bardzo wysoką pozycję obok Chin, Stanów Zjednoczonych czy Francji. W pierwszym kwartale tego roku wartość niemieckiego eksportu do Polski wzrosła o ponad 1 miliard euro. Ta współpraca teraz, w trakcie koronakryzysu, może być jeszcze bardziej intensywna, bo pandemia pokazała słabości globalizacji. Tak, i spora część średnich przedsiębiorstw i dużych koncernów rozważa zmianę łańcucha dostaw, chcąc zabezpieczyć się przed zerwaniem dostaw, jak z Chinami w wyniku pandemii. Co czwarta firma w Niemczech chce teraz skracać i regionalizować swoje kanały zaopatrzenia. A to oznacza wzrost polskich spółek córek niemieckich koncernów. Dzięki temu produkcja w Polsce zwiększy się. Poszukiwani będą także nowi dostawcy z Polski. Nastąpi więc wycofanie się ze współpracy z kontrahentami w Azji i zwrócenie się ku Polsce i partnerom w Europie Środkowo-Wschodniej. Wedle szacunków Polskiego Instytutu Ekonomicznego na tej zmianie szlaków handlowych Polska może zyskać 8 miliardów dolarów. A co mogą zrobić polscy przedsiębiorcy? Jak mogą zawalczyć o niemiecki rynek? To zależy od branży i od tego, jak duże ma być zaangażowanie firmy w Niemczech. Niemiecki rynek jest trudny, bardzo wymagający. Niemieccy przedsiębiorcy nie wybaczają błędów. Na pewno warto jest znaleźć partnera biznesowego, nie próbować na własną rękę. Na nasz rynek należy wchodzić stopniowo. Najpierw obrać region, nie od razu cały kraj. I oswoić się z niemiecką mentalnością. Niemcy są bardzo ostrożni, zdobycie zaufania trwa czasem latami i niestety czasem też na pierwsze zlecenia trzeba poczekać parę lat. A jak skoordynować działania po polskiej i niemieckiej stronie na wypadek być może drugiej fali zachorowań jesienią? Musimy kierować się rozsądkiem. Polskim przedsiębiorcom polecam, pomimo że to czas cięcia wydatków, nie oszczędzać na cyfryzacji, bo ta wielu firmom umożliwia przetrwanie. No i w przypadku drugiej fali pandemii odradzam ponowne zamknięcie granic, bo widzieliśmy, że nasza współpraca, tworzone przez lata struktury, zostały przez zamknięcie granic zachwiane, a konsekwencją tego było zagrożenie bytu firm, ale nie tylko, pracowników sezonowych także. Drugi lockdown byłby katastrofą dla finansów państwa, wielu firm i ludzi. Ein zweiter Lockdown wäre eine Katastrophe auch für die staatlichen Finanzen, aber eben auch für die Menschen und für die Unternehmen. No, słuchając szefa Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, doszedłem do takiego nieśmiałego wniosku, że paradoksalnie ta pandemia koronawirusa mogłaby pomóc w zintensyfikowaniu współpracy polsko-niemieckiej. Panie Marku. No, na początek dwie uwagi, jeżeli mogę. Po pierwsze, te 8 miliardów euro, które możemy zyskać dzięki zmianom łańcuchów dostaw, to jest naprawdę na razie bardzo, bardzo, no, jak to powiedzieć, mało prawdopodobna prognoza, może to jest za dużo powiedzieć. W każdym razie nie wiemy tego na dzisiaj, dlatego że nie mamy na razie żadnej decyzji konkretnej, jeżeli mówimy i o jakieś większe niemieckie firmy i amerykańskie na przykład, odnośnie właśnie jakichś poważnych zmian inwestycyjnych w związku z tym, że koronawirus zaczął się w Chinach i rzeczywiście zaczął psuć te łańcuchy dostaw. No bo oczywiście pamiętamy, ta dyskusja zaczęła się w styczniu i dotyczyła głównie sytuacji w Chinach. Więc nie wiemy, w Chinach, więc nie wiemy, czy to będzie 8 miliardów dolarów, czy mniej, czy więcej, ale rzeczywiście coś takiego możemy obserwować. Zobaczymy. Na razie, tak jak powiedziałem, tych mocnych trendów związanych z realnymi decyzjami jeszcze nie widać, ale też mam nadzieję, że to się wydarzy. Natomiast jeszcze do tych Niemiec trzeba dodać drugiego naszego największego partnera w jakiejś części, mianowicie Czechy, dlatego że sporo naszego eksportu do Czech wynika z tego, że Niemcy są największymi inwestorami w Czechach, czyli mówiąc krótko, sprzedajemy na przykład podzespoły do niemieckich firm działających właśnie w Czechach, więc ta zależność od Niemiec rzeczywiście jest bardzo duża. Właśnie zależność to jest znowu może trochę priorytetne. Ta mocna współpraca z Niemcami jest rzeczywiście potężna. Dodajmy jeszcze, a propos czasem mówienia o tych nowych kierunkach rozwoju polskiej gospodarki i eksporcie, że 85% prawie eksportu w roku 2019 to był eksport do krajów strefy euro. Możemy sobie różne rzeczy opowiadać. O Chinach, o Japonii, o Stanach Zjednoczonych także, ale na razie absolutnie najważniejsze z naszego punktu widzenia jest to, co się dzieje w strefie euro i jak dużo ta strefa euro od nas kupuje. I tutaj właśnie dochodzę do meritum. Użyję takiego sformułowania, które może będzie niebezpieczne, szczególnie w kontekście niedawno zakończonej kampanii, ale módlmy się o to, żeby rzeczywiście ten już grubo ponad bilion euro, który niemiecki rząd pakuje w niemiecką gospodarkę, żeby ruszył rzeczywiście tą gospodarką. Bo jak nie ruszy niemiecka gospodarka, to będzie mieli problem na to mocne wybicie, w które staramy się wszyscy wierzyć. Ma w Polsce pod koniec roku nastąpić, szczególnie oczywiście w czwartym kwartale całym. Jak nie ruszy niemiecka gospodarka, ja wierzę, że ruszy, to będziemy mieli problem rzeczywiście, żeby z powrotem wejść na tory wzrostu w Polsce. Rzeczywiście te zależności są bardzo poważne i musimy sobie z tego zdawać sprawę. Dobrze. Jeszcze jedna na koniec krótka uwaga i oddaję Piotrowi głos. Niemcy są w stanie wydać ten grubo ponad 1 bln euro. Nikt się tym nie przejmuje, nie będzie przejmował, bo Niemcy w ciągu ostatnich 6 lat zmniejszyły dług publiczny z ponad 80% na poniżej 60% PKB. Zbudowały sobie potężną rezerwę. A my aż takiej niestety nie. To taka uwaga na koniec tego wątku. Panie Piotrze, oddaję panu głos, ale z powodu dzięki panu Markowi ma pan mniej czasu. To było oczywiste. Marek krótko nie potrafi mówić, ale nie ma problemu. Rzeczywiście, no to Marek powiedział, to oczywiście całkowicie w całej rozciągłości popieram. Niemcy są naszym najpoważniejszym partnerem, to jest też jasne. Też jasne jest, że nie tylko kwestia pandemii, która pokazała, że te połączenia logistyczne mogą być w każdej chwili zerwane, nie tylko to pomaga w przeniesieniu części produkcji z Chin czy z innych krajów bliżej Niemiec czy bliżej w ogóle Europy. Również to, że nasila się wojna handlowa między Stanami Zjednoczonymi i Chinami, między Europą również i Chinami. To będzie narastało, to nam nie zniknie. Mimo wszystkich tych umów handlowych, zapowiedzi i tak dalej. Wbudowany jest w tej chwili w system to, że będziemy się z Chinami targali po szczękach, mówiąc słowami klasyka z dawnych lat. I to nie ulega żadnej wątpliwości, czy gospodarka niemiecka rzeczywiście ruszy, czy nasza gospodarka szybko ruszy. No to trzymajmy kciuki, ja jako ateista nie modlę się, ale trzymajmy kciuki za to, żeby Tedros Ghebreyesus, czyli szef Światowej Organizacji Zdrowia, nie miał racji, a on mówi, że jesienią uderzenie pandemii i grypy razem będzie dużo potężniejsze niż w tej chwili to, co przeżywamy. Ja trzymam kciuki, żeby to nie była prawda, bo jeżeli będzie prawda, no to niestety nic z tego nie wyjdzie wtedy. Trzymamy kciuki w takim razie. Panowie, teraz proszę o naprawdę króciutki komentarz, bo czas nas goni, a ja chciałbym jeszcze króciutko porozmawiać o inflacji, która w czerwcu wyniosła 3,3%. Ekonomistka PKO Banku Polskiego Marta Petka-Zagajewska powiedziała w tym tygodniu, że w ubiegłym miesiącu inflacja wyraźnie wzrosła. Wzrost wynikał ze zmian cen w całym szeregu kategorii. Po pierwsze, w czerwcu widzieliśmy już stopniowe odbijanie cen paliw, ale przede wszystkim zobaczyliśmy dosyć dynamiczne wzrosty cen w całym szeregu różnego rodzaju usług. Łącznie ceny usług drożały aż o 7,4% rok do roku. No niestety, jest coraz drożej. Ja też to widzę, chodząc codziennie do sklepu, panie Marku. To panie redaktorze, może... Ale proszę pamiętać, buty, że może, prosiłem może, o krótki nie wiem, komentarz. Właśnie, to może wejdę w pana buty, może niech Piotr zacznie, a ja dopowiem. Dobrze, teraz będzie tak, że dzięki panu Piotrowi pan Marek będzie miał mniej czasu. Panie Piotrze. Nie będę mówił długo. Ja od wielu miesięcy zwracam uwagę na wzrost cen usług, bo ten wzrost cen usług nie jest pandemicznym wzrostem cen usług. Te usługi rosną chyba od początku zeszłego roku systematycznie. Oczywiście nie w tej skali bez przerwy, ale systematycznie drożeją usługi, systematycznie. Teraz ten wzrost w poprzednim miesiącu był 7,1%, teraz jest 7,4%. Wzrost ten usług uderza bezpośrednio nie tylko w kieszenie, ale również w odczucia konsumentów. Oni widząc, jak usługi drożeją, mówią, za chwilę wszystko będzie drożało i mają przeczucie, że inflacja będzie coraz szybciej gnała. No i to wtedy powoduje, te oczekiwania inflacyjne powodują, że inflacja rzeczywiście szybciej rośnie niż to się oczekuje. Ostatnie te badania NBP-u pokazują, że NBP oczekuje, Rada Polityki Pieniężnej, inflacji na poziomie 2%. Obawiam się, że nie mają w tym racji. Panie Marku, w takim razie. Pełna zgoda z Piotrem. A oczywiście te usługi, to ja jeszcze tylko dodam, że największe, najbardziej podrożały usługi związane ze zdrowiem. Ponad 20% i mówię tutaj o wzroście ze stycznia, czyli przed koronawirusem, bo teraz mamy jeszcze ten efekt choćby związany z dodatkowymi reżimem sanitarnym. Dokładnie. Ja jeszcze podam inną wielkość. Wczoraj poznaliśmy, jak widzieliście pewnie, inflację bazową. Najwyższą od bodajże, no chyba 19 lat. 4,1%. Ja absolutnie też nie jestem, podobnie jak Piotr, delikatnie to określę, przekonany do tego, co mówi Narodowy Bank Polski odnośnie spadku inflacji. Zresztą, jak pamiętasz, Piotrze, w okolicach rządowych to w ogóle dyskutowano o tym, że deflacja będzie z uwagi na koronawirusa. Kompletnie w to nie wierzę. Absolutnie uważam, że ta inflacja będzie się utrzymywała powyżej celu inflacyjnego i w związku z tym, jeszcze raz to podkreślę, bo mówiliśmy, panie Arku, o tym, przecież ta ostatnia obniżka stóp procentowych dokonana przez Radę Polityki Pieniężnej, ona już nie jest bez sensu, ona już jest wręcz niebezpieczna w tej chwili. Jak weźmiemy sobie pod uwagę wszystkie elementy, którymi ona zachwiała na czele, oczywiście z tym, co się dzieje w systemie bankowym, a kończąc na właśnie tej wysokiej inflacji, która nam jeszcze wzrosła i niestety mam wrażenie, że to nie jest koniec. Czyli stopy powinny pana zdaniem pójść w górę. Nie powinno dojść do tej ostatniej obniżki stóp, ponieważ efekty pozytywne, na które zwracano uwagę, oczywiście nie było konferencji, więc to tylko wiemy z pocztą pantoflową, typu obniżenie ceny kredytu dla nowych inwestycji, po prostu się nie zrobiło. No marże no poszły w górę. Za 10 minut, Marku, będzie konferencja NBP-u. Tak, ale dotychczas nie mieliśmy, prawda? Więc oni robili różne rzeczy i pocztą panu, a może to, a tutaj ktoś coś zwrócił uwagę. To... W takim razie ja proponuję skok. Oczywiście nie na kasę, tylko skok w czasie. Przenosimy się w czasie do lat 80. ubiegłego roku. Posłuchajmy fragmentu archiwalnego programu Winien i Ma. Podkreślam, archiwalnego. To w tym kontekście jest ważna uwaga. Dzień dobry, panie Jerzy. Dzień dobry panu. Pan się nazywa? Marek Wilhelmi. A co, przepraszam, bo my się już znamy od pewnego czasu. Proszę pana, to co my się znamy, to my się znamy prywatnie. Dowód posiada pan? No, dowód posiadam, ale wie pan, nie przyniosłem ze studia. No mam. Co znaczy nie przyniósł pan ze studia? No wiem, że powinienem mieć zawsze, ale to jest piętro niżej, więc może ja skoczę. Na razie niech pan Ale zaraz, panie Jerzy, chwileczkę. My tu od pewnego czasu pracujemy i w gruncie rzeczy pracuje nam się nie najgorzej, przyzna pan. No, bo pan ze mną pracuje, tak, prawda? Tak, rozumiem. I czy to w związku z tym nie wszystko jedno, wie pan, czy ja jestem ten, czy nie? To tak jak powiedział pewien chiński przywódca. Nieważne, czy kot jest biały, czy czarny, byle łowił mysz. Proszę pana, niech pan mi się tu nie powołuje na przywódców. Czujność. Pan wie, co to jest czujność? Tak, wiem. To jest... Czujność to jest rzecz najważniejsza. Ja bardzo proszę, żeby pan nosił dowód ze sobą, dobrze? Tak, będę pamiętał, będę nosił. Dobrze. A przepraszam, co pana tak przypiliło w sprawie czujności? Proszę pana, teraz będzie cytata. ITD, to jest tygodnik studencki znakomity. Niech pan słucha. Słucham. Z wypowiedzi na zebraniu aktywów na Rewce. Taka miejscowość jest, nad Narwią zapewne. Co prawda nie udało się zidentyfikować w naszej gminie elementów antysocjalistycznych. No to znakomicie. Chwileczkę. Ale oceniając perspektywicznie, mogą się one jeszcze wykluć. Aha. Jak widzicie, działają one z ukrycia. Uderzają w najczulsze miejsca władzy ludowej. Proszę pana, i niech pan teraz zanalizuje ten tekst, jeżeli pan potrafi. No, w gruncie rzeczy nie ma jeszcze w naszej gminie, czyli w Narewce elementów antysocjalistycznych. I to jest pozytywne. Tak, ale mogą być. No i to jest zagrożenie. Mogą się jeszcze wykluć. Ale jeszcze się nie wykluły. Natomiast tu już pada stwierdzenie, że działają one z ukrycia. I że uderzają, nie uderzą, ale że uderzają już w najczulsze miejsca władzy ludowej. Panie Jerzy, ta sytuacja jest znacznie poważniejsza niż myślałem. I pan się pyta, dlaczego ja pana się pytam o dowód osobisty. Proszę pana, czujność to jest to, co jest podstawą. Panie Jerzy. Słucham. Pan mi pokaże dowód. No i co? Ciekawe, czy pan Piotr i pan Marek też mogliby pokazać dowód. No pewnie nie, bo dziś na całe szczęście obowiązku noszenia dowodu już nie ma. Ale co do tej czujności, proszę państwa, powinna być zachowana, prawda? Oczywiście. A poza tym dowody mamy w wersjach elektronicznych. O, właśnie. W aplikacji M-Obywatel. No a to ja noszę, muszę wam powiedzieć, że noszę, tak pewnie z przyzwyczajenia. Natomiast, ale czego, prawo jazdy chyba nie trzeba mieć, czy też trzeba mieć? Nie, to właśnie odwrotnie. Prawo jazdy musi pan obywatel. A, musi, no ja mam, ponieważ prawo jazdy mam, to też przyzwyczajenie noszę ten dowód osobisty, więc nie zostałbym zaskoczony tą sytuacją. Panie Marku, ale został pan... sobie aplikację. No właśnie. Obywatel i ale to musiałbym wtedy nosić telefon cały czas. Został pan zawstydzony, panie Marku, przez pana Piotra, dlatego, że pan Piotr, choć sam się przyznaje, że jest emerytem, ale aplikację ma i dowodu nie nosi. Tak, a pan, młody człowiek, nosi ten plastik. Ale to pan uważa, że jak ktoś jest emerytem, to nie może być nowoczesny? Nie, a ja tego nie powiedziałem. Ja tego nie powiedziałem. Ale tak zasugerował. Panowie, ale uciekliśmy od tej czujności. Chciałbym nasz program właśnie tym wątkiem zakończyć, bo w gospodarce czujność to rzecz bardzo, bardzo ważna. Tak czy nie? Ale to pomyślałem, że coś będzie. Nie, już nic nie będzie. Czujność jeszcze tylko dodam, że a propos tej inflacji, bo tutaj zachować trzeba czujność, bo rządy będą się oddłużały, powodując wzrost inflacji, a nie spadek inflacji, bo to jest jedyna nadzieja na oddłużenie się. No ale zobacz Piotrze, mamy już takie hasło, już nie będę nazwisk mówił, naszych kolegów, którzy mówią, że no, w zasadzie nawet jak te wydrukowane przez Narodowy Bank Polski pieniądze zostaną, ten dodatkowa podaż to też nie powinno doprowadzić do wzrostu inflacji. Tak jakby wiesz, te podstawowe zasady ekonomii ktoś zaczął kwestionować. No i do tego właśnie dodajemy kwestię tego wzrostu długu. Ciekawie może być, ale niestety ciekawie, gdyby tylko ciekawie, ale może być niebezpiecznie, ja się zgadzam. No to zostawmy. Ale jeżeli mogę jeszcze zdanie jedno, bo nie. Ja myślałem, że z Piotrem pogadamy też o giełdzie w Stanach. No, to już poza anteną. Nie przypominać to 2000 roku. Już poza anteną. A właściwie dziękuję bardzo. Przypomina. Dziękuję bardzo. Pan Marek Zuber, Piotr Kuczyński. Pewnie będą jeszcze za chwilę dyskutowali. Sylwia Hej, Agnieszka Łukasiewicz, Arkadiusz Ekiert. Dziękujemy za piątkowe przedpołudnie. No i żegnamy się. Do usłyszenia. Chwila relaksu muzycznego nie zaszkodzi. Sponsorem audycji Winien i Ma jest PKO Bank Polski. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni.